Hesia z Austrii. To nie był niemiecki zespół. Nawet nie brzmiał jak niemiecki zespół, tylko z lekkim, jakby to powiedzieć, austriackim akcentem, może nawet tyrolskim, z płyty Antezeit, z której chyba się jeszcze da coś wykroić, bo to bardzo strefowa płyta zespół Dresia. Mam nadzieję, że wypisany jak trzeba, bo Ordnung muss sein, na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa wypisany. I bardzo ładnie, doktorze Wilczurze. W sprawie jednego utworu z tego zestawu austriackiego, o, do tego Cudzesa, bo tam Cudzes był, nie wiem, czy niektórzy wysłyszeli. Mam wersję po jugosłowiańsku. Więc już sobie wyobrażam ten zestaw na wakacje. No dobrze, to nasz kronikarz siwy sobie wszystko zapisuje, a potem doktorowi Wilczurowi czarno na białym przedstawi program wakacyjnej audycji. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. W końcu doktor Wilczur nie może się tutaj przepracowywać, bo jeszcze za dużo by wymyślił i audycja i słuchacze by na tym ucierpieli. Zachęcam do smyków, chociaż no, jest to poważne wyzwanie finansowe. Złocisz 23 z okładem. Ktoś napisał. Jako strefowy kod żółtodziób pocieszę Asię z partnerem, co po smyku do strefy musieli o chlebie i wodzie żyć do końca miesiąca, że ja, żeby wysłać smyka do strefy, musiałem sprzedać ostatni chleb i wodę, więc do końca miesiąca pozostanie mi jedynie wypatrywać gołębia na parapecie. No, jak ktoś pisze smyka i płaci złocisza 23, no to... No dobrze, to teraz znowu damy pracę naszemu kronikarzowi, bo będzie debiut i premiera w strefie. Gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że będzie to zespół węgierski, chociaż węgierskiego będzie tu jak na lekarstwo i właściwie nie można się domyślić, bo nazwa zespołu Navrang, tytuł płyty Pangea. Wszystko to wygląda jak Hare Krishna, Hare Hare, więc spodziewałem się flecików tutaj i fujarek. Ale włączyłem i okazuje się, że idealnie nadają się do dzisiejszej audycji, bo gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem płodozmiany, klawisze i glany. Sajnos nem merek. Ne hozz

Tyle tu różnych instrumentów wypisanych na tej płycie, na wkładce, że to może było akustyczne granie, a nie z klawisza. No proszę, to oni wypełnili dzisiejszego leitmotivu. Płodozmiany, klawisze i glany. Zespół węgierski, chociaż no, nie da się tego stwierdzić tak od razu. Trzeba by się wczytać albo wsłuchać, bo węgierskiego tu jak na lekarstwo nawrang. To też nie jest, zdaje się, z węgierskiego. Obawiam się, że z tej płyty, która zwie się Pangea, no więcej zestawów do strefy nie da się wyciąć. W każdym razie pod rozwagę. Tutaj pozostawiamy zespół Nawrang. Mam nadzieję, że już ładnie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy. Bardzo ładny, doktorze Wilczurze. To dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo. To jeszcze czas, żeby to tak potwierdzić dobitnie, 19 minut po pierwszej, chociaż oczywiście zawsze mogłem to sobie jakoś ładnie skoordynować i zgrać w studiu, a teraz wszystkich czarować, że audycja na żywo i umówiłem się też z naszym kronikarzem, że od czasu do czasu będę czytał listele od niego, żeby przekonać słuchaczy, że audycja nadawana jest na żywo. W sprawie zespołu Nawrang kronikarz się odezwał. Doniosę tylko, że drugi album tego zespołu, Ma in Bazaar, zawiera więcej węgierskiego. No rzeczywiście ten, który zwie się Pangea, zawiera mało węgierskiego. Czyli wszystko nam się zgadza w audycji, co nie jest do końca dobre i potrzebne. Basia ze swoim nieodzownym komentarzem. Ten zestaw też mi się podobał. Niech pan zacznie w końcu puszczać coś okropnego, bo co ja będę krytykować? No, patrzę na zegar i na rozpiskę dzisiejszą. No, 12 minut bez kozery powiem i będzie coś naprawdę okropnego. Tymczasem oczywiście płodozmian, glany już można zakładać. Podobno muzyka w strefie jest archaiczna. Ale no, ten węgierski zespół był bardzo nowoczesny, to teraz rzeczywiście musimy powrócić do korzeni i chyba będzie łupu-cupu. Ten zespół nie nazywa się SKP, ale momentami brzmi bardzo podobnie, co nie jest przypadkowe. Nazywają się natomiast Tchelokos.

Jorge Locos z Hiszpanii. O, dawno ich w strefie nie było, co mam nadzieję nasz kronikarz siwy szybko potwierdzi. Można by też rzec, że wystąpili pod tym hasłem. Polak nie brzeg, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. Sam już nie pamiętam, kiedy ich ostatnio grałem. Tche Locos, jak powiedziałem. I tutaj dwoje naszych słuchaczy napisało bardzo podobne listele. Znaczy się krewniacy charakterologiczni, intelektualni, umysłowi. Basia. Ale dlaczego tche Locos, a nie Los Locos, czy coś takiego? No, widocznie Los Locos już istnieją i trzeba się jakoś wyróżnić. Tymczasem siwy mniej więcej to samo. Może siwy i Basia to jedna osoba. Któż to wie? Czasami się zastanawiam, donosi siwy, po co im tche w nazwie. Ale w sumie jest sporo takich kapel strefowych z tche w nazwie. Na przykład tche Klemones, a ze Słowacji pochodzą. No i woli ścisłości jeszcze siwy wyjaśnia, że zespół tche Locos założony przez jednego z członków zespołu SKP, dlatego podobnie to wszystko może brzmieć. Strefa Małpa, polskieradio.pl to absolutnie gratis, bezkosztowy, darmowy kontakt ze strefą. Smyków już w ogóle nie proponuję o tej porze, w pół do drugiej złocisz 23. Gramy zgodnie z leitmotivem płodozmiany, klawisze i glany. No tu przynajmniej glany było, a w tym następnym zestawie to sam, nie wiem, chyba że te dudy takie sztuczne z klawisza, ale nie, te dudy chyba prawdziwe. Z Łotwy, zespół Ilgi. Tikai rock'n'rolla zona, dzirdesi tu labāku mūziku bez angļu grūzona. Negul, suti savas vēstules uz īpastu strefa@polskiradio.pl. Ojci, Łotysze, zespołu Ilgi. Mam nadzieję, że już wszystko zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy jakoś nie wypełnili dzisiejszego leitmotivu. Płodozmiany, klawisze i glany, bo ani klawiszy, ani glanów tam nie było, chociaż rzeczywiście płodozmian w stosunku do tego, co przed nimi i co po nich, na pewno był, ale jaki słuchacz to zniesie, te płodozmiany strefowe, te szuflady muzyczne doktora Wilczura. Szczególnie o tak późnej albo wczesnej porze, za 21 minut druga. To przypomnę tylko, że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, gdzie można sobie sprawdzać, co jest grane w audycji. Bo czasami trudno się zorientować, jak na przykład zapisać nazwę strefowego zespołu, żeby potem sobie tę muzyczną rybę w sieci złowić. A tak wszystko czarno na białym, czasami grażdanką, czasami różnymi innymi alfabetami, które wyglądają jak makaron rzucony o ścianę. No, doktor Wilczur frontem do słuchacza. No właśnie, i wypełnia, realizuje. Obiecałem, że będzie coś strasznego za kilkanaście minut. No i chyba przyszedł na to czas. Dla niektórych na przykład będzie to kalanie, można by powiedzieć, szlachetnego metalu klawiszami. Dla innych będzie to kraj pochodzenia, dla innych jeszcze coś innego. Z Nancy. Ciekawe, jaki to kraj. Z Nancy. Zespół Masnada. Qui autour de moi s'agit. la zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Symbole de la force tranquille, des mutations s'opèrent, témoins d'une tension extrême. Quand on a besoin d'évacuer toute l'intensité, libérer cette force qui nous pousse à avancer. Rien à perdre et rien à prouver, déterminé. C'est comme si je quittais la... Entrer dans l'arène, attention, prêt pour le face-à-face. En position dans l'espace, c'est le parfait accord de l'esprit et du corps. Engranger la dopamine, mes mains tremblent et s'agitent. Expulser l'adrénaline, mes pulsations s'excitent, galvanisées. T'es le guerrier prêt à décharger, libère cette force qui te pousse. C'est comme si je quittais la... Dans un amas de formes, les lettres s'égarent et se perdent. Symbole de la force tranquille, les mutations se perdent. Je quittais la terre. J'ai pas fait d'accord de l'esprit et du corps. Quittais la terre. J'ai pas fait d'accord de l'esprit et du corps. De l'esprit et du corps. No brawo, brawo, zespół Masnada z Nancy, bo zgodnie z leitmotivem, czyli płodo zmiany, klawisze iglane i klawisze były iglane, chociaż nie, metale w glanach nie chodzą, tylko w takich białawych adidaskach. Jakoś słuchacze nie chcieli mnie oświecić w sprawie obuwia metalowego, no to nadal pozostanę w nieświadomości, że metale w biały Adidaska. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335, ale oczywiście o tej porze za 13 minut druga, to już nie ma zapału, nie ma werwy, nie ma animuszu ze strony słuchaczy, nawet tych najwierniejszych, żeby coś tutaj skrobnąć do audycji, więc dr Wilczur wreszcie ma możliwość zabłyśnięcia swoją swadą czy krasomówstwem. No ale za bardzo kocha słuchaczy, żeby oddać się tej swojej pasji. No dobrze, to w poprzednim zestawie francuskim Masnada, przypomnę, to było wszystko. No. Klany były, klawisze, a teraz nie będzie nic. Nie będzie basu. Nie będzie perkusji. Nie będzie klawiszy. Właściwie nic nie będzie. Będzie tylko gitara. To będzie poezja śpiewana. No i będzie oczywiście słowo. Słowo będzie po bośniacku. Ale nie wiem, czy to sprawiły lata słuchania muzyki i słów w różnych językach, ale jakoś nie mam problemu ze zrozumieniem tego bośniackiego. Nigdy nie byłem w Bośni i Hercegowinie, ale jak słucham Damira Avdića, to bynajmniej nie chce mi się tam pojechać. Chociaż bardzo zaprasza. Dobro doszli, śpiewa, czyli witajcie. Naprawdę, wszystko tam się da zrozumieć. Z Bośni i Hercegowiny. Ile krajów wymieniłem? Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Damir Avdić. Dobro došli u domovinu, našu malu Osunčanu. Mi smo ljudi čista srca, lijepa narav krasi nas. Povedite familiju, djecu svoju dječicu. Ići ćemo na izlete, polja rodna minama. Ne brinite za kćerkice, čuvat će ih guvernante. Utrenirane Moldavke, u sigurnim kućama. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, da. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, da. Darai, darai, darai, daida. Ići ćemo u planine, kod nas nema zvjerinja. Samo pjesma harmonika, lijepi noži janjetina. Naše rijeke bogate su, al smo mi sirotinja. Volkswagen i Armani, kurčina u ustima. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, da. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, da. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, daida. Darai, darai, darai, da. Darai, darai, darai, daida. Ovo je slobodna rock and roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strepfa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Moj je otac komunista bio, kad su pali on se nije uhljebio, posložio ideale, bez sramote i bez stida, odjebao izdajnike i uhvatio se bašće male. Eno sjedi sam, nema para druga, al ga sreća prati, ima jato golubova, rakiju lozu ljušti, okopava lijehe luka, ne priča stare priče, već on hrani nove mlade. I moj otac meni kaže, kojim jebe mater sine, kada legnem ti zagrni, lijehe su ti domovine. Evo rakije, evo loze, sjedi ovdje sunce grije, nemoj brinut samo šalji u tri pičke materine. Al moja mati meni kaže, zajebi rakiju, zajebi lozu, već izvuci ideale, a onda redom u tri pičke materine. Vize, ambasade, neće radit ruke mlade, socijala i utoka, ide stoka sa istoka. Familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera himna, domovina i mlado meso bijelog groblja. New Bosnische Kultura Revolution Tačka ba. Rinaka sam ja, jako malena, ali iza rata posta golema. Izginuše jedni, popušiše drugi. Sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi. New Bosnische Cultural Revolution. Tačka ba. Svoje moje pleme parlamentarno. Jebo ovce, jebo njive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice. Vodam kjera, nije lesi, guzim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolution. Tačka ba! Imam Oskara, imam Medžeda, Tigrova, Lavova i familiju Vukova! Nikad više Tito u zemlju bosansku. Jebo svoju majku i ložu masonsku. Damir Avdić z kraju, który zwie się Bośnia i Hercegowina. Brzmi to jak dwa kraje, ale tak naprawdę to jeden. Basia przypomina, że Damir to imię pochodzenia tureckiego, Demir to żelazko po turecku, czyli żelazko Avdić, prawie że na koniec strefy. Jeszcze w sprawie Bośni i Hercegowiny nasz spec od byłej Jugosławii. Wizytę w Bośni i Hercegowinie mimo wszystko polecam. Wygląda tam jak u nas w latach 90., ale ludzie są mili i do tego niemal wszystko da się zrozumieć. Czyli Marek z Krakowa niespodziewanie zgadza się z doktorem Wilczurem, że po bośniacku to właściwie tak jak po polsku wszystko da się zrozumieć. Patrzę na zegar. 4 minuty do zakończenia audycji. Ech, trzeba się znowu z łezką w oku pożegnać. Mam nadzieję, że wszyscy się słyszymy karnie. Bo z mojej strony oczywiście na pewno za tydzień o tej samej porze w nocy ze środy na czwartek. No i wypadałoby się ładnie pożegnać. To może w ramach dzisiejszego leitmotivu pożegnamy się tajskim klawiszem. ไททอน wir dein Gemüter meitern, will am Ordnung kennen. Lundan tille brenna hua, quan ting su tai tai kon, li wan, du tai. Na trójkowym zegarze.